राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्णा दशमी विक्रम संवत 2056 30 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम बात है, सदा ही वही बात है, कोई नई बात तो कहां से लावे। परमात्मा है रूप से, संसार नहीं रूप से, दो ही तो बात है रूप से परमात्मा है रूप से, वो अखंड है, कभी सपना होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, और है रूप से जो संसार नीता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोहा है, आदमी है दीखता है परमात्मा है, और नहीं नहीं नहीं ये संसार है। संसार में भी है अपना दीखता है, उसी का है अपना, उसी परमात्मा का ही है, संसार खुद का नहीं है, खुद तो एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम नाश होता है, जैसे गंगा जी की धारा बहती है, बहती रही, रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, छिप कर देख लो, थोड़े देख लो, वो तो बहती रहती है। क्यों ये संसार सबका सब ही अभाव में जा रहा है, छोटी बड़ी सब चीजें भाव में जा रही है, हरदम अभाव में जा रही, तो अभाव में जा रही, पहले अभाव था और फिर अभाव होगा, और वर्तमान में अभाव में जा रही है, तो अभाव ही मुख्य है इसका, ना सुनो विद्यते भाव अस्त भाव विद्यते, अस्त की सत्ता विद्यमान नहीं है, परमात्मा है, ना सुरो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत सत भाव अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं होता, सद है तो नहीं में रहना बंधन और है में रहना मुक्ति, यही बात है। नहीं को महत्व देना है, नहीं को विशेषता देनी है, ये बंधन है, और नहीं को नहीं माना है को है मान कर है में सिद्ध होना, इसका नाम है मुक्ति, बंधन से छूट गए। छूट गए जिससे छूटते हैं वो अभाव रूप है ही पहले, और उससे छूटे हुए है, अब भी छूटे हुए है, और है जिसमें स्थित होना है उसमें स्थित अभी भी स्थित ही है, उसी में स्थित है, जिसमें स्थित होना है उसमें स्थिति अभी है अभी भी, और जिससे अलग होना है उससे अभी अलग ही है, वे भी आपसे अलग है, वो जिससे हम आए आए कर बैठे तो शरीर अलग हो गया हमारे से, अभी 21 मिनट हो गए तो ये शरीर हमारे से अलग हो रहा है, जितनी जितनी उम्र आ रही है उतना शरीर से अलग हो गए, इधर शरीर मर गया, ये नाश होने वाला नाश हो गया, आप अविनाशी में स्थित है, अविनाशी भी स्थित है, उसी में स्थित होना है उसी में स्थित है, और ये नाश होता है नाश में स्थित है, तो नाश होता है, अपनी मान्यता में गति है, वस्तुओं में गति नहीं, वस्तुओं में तो जो होना चाहिए वो है और नहीं होना चाहिए वो नहीं है, दोनों भीतर है, इसी क्रम में है सब सब सब। हमारी मान्यता में होती है, नहीं वो तो है मान रहा है को नहीं मान रहे हैं। जो संसार की वस्तु है उसको तो अपनी माना है, जो अपनी वस्तु है उसको उसी तरह ख्याल नहीं है, उनको दूसरे की माना ऐसा नहीं, दूसरे ख्याल ही नहीं है उसका, एक ही माना एक ही है, ख्याल नहीं है वो तो निरंतर है, सर्गे भी नो बसाए प्रलय ने प्रचंद, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो सर्ग और प्रलय हो, महासर्ग और महाप्रलय हो, और मरो और कोई जन्म हो, कोई जीव और कोई मरो, वो तो है जो मच हो जाता है, उसमें स्थिति सबकी अटल है, अटल स्वभाव, जिसमें स्थिति नहीं हो जाए उसका निरंतर नाश हो रहा है, ये है वैसी वैसी स्थिति सबके लिए, ख्याल नहीं है, ख्याल करना करना नहीं, ख्याल करना केवल ख्याल करना है, तो है सो है सदा सुंदर, है सो सुंदर, है सदा सुंदर, है सुंदर ना है, नहीं है सुंदर ना है, नहीं सो पर देगी है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो पर देगी है, नहीं है वो पर दिखता है सो दिखे ना है, विश्वास से परमात्मा है ये मान लें, वो हमारा है, ये नहीं है ये हमारा नहीं है, ये कह दो सुन दो बात वैसी नहीं है, वो हमारा है, रुपये हमारे, मकान हमारा, जमीन हमारी, ये संसार हमारा, कुटुंब हमारा, और ये हमारा, ये अगर 100 वर्ष पहले हमारा था नहीं, 100 वर्ष के बाद हमारा रहेगा नहीं, पक्की बात है, और जो हमारा था वो हमारा ही रहेगा सदा ही, अब भी हमारा ही है वो, दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है उस तरह भी है, केवल दृष्टि बदलने, दृष्टि ये जो ममई वांश हो जीव लोग मेरा अंश है, इस बात को सच्ची मान रहे हैं कि भगवान के अंश है, सब सब सब हम भगवान के अंश है, और ये मनुष्य प्रगति नहीं, प्रगति मिलते ही ये सब प्रतियोगिता विभाग है, हम परमात्मा के विभाग है, दो विभाग करने पहले से अलग अलग, हम तो सदा रहने वाले हैं और ये सदा ही बहने वाला है, हमारा है ही नहीं, ये बहने से काम है, स्वर्ग अवस्था में बहता है, प्रलय अवस्था में बहता है, ये बहता ही रहता है, शुरू बोले की और परमात्मा रहता ही रहता है, वो रहता ही रहता है, रहता और बहता है, बस है वो हमारा है, हमारा है, हमारा है, हम है, प्रत्यक्ष बात है, इस चीजों को हम लाए नहीं, वो जाए तो ले जाएंगे नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है, जन्मे जब कोई भी बालक कुछ चीज लाया था क्या, और मरेगा तब ले जाएगा, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, उसको भी लोग उठाएंगे, कुछ नहीं कर जाता है जो का तू छोड़ देगा, डागा छोटे सुई भी ले जाता नहीं है, छोड़ देता है, तो आप कैसे ले जाओगे, ले जाने की रीति है ही नहीं, आप नई रीति कैसे कर लोगे, कैसे बना लोगे, प्रमादो है स्वप्न है वो ही हमारा है हमारा और नहीं है हमारा नहीं है। एक जानना होता है एक मांगना होता है। परमात्मा जानने में नहीं आते हैं मांगने में आते हैं। परमात्मा को जान सको ऐसी हमारी जानने की जो शक्ति है वो शक्ति बहुत थोड़ी है। परमात्मा अपार अनंत है। इस बात से जानने की शक्ति के अंतर्गत परमात्मा नहीं आता। वो संसार की वस्तु सब जानने में आती है। जानने में आती है वो एक धागा भी हमारा नहीं है और मानने में आती है वो पूरा पूरा हमारा है। जानने में जितनी शक्ति आती है उनमें एक तिल भर चीज भी हमारी नहीं है। अब हमारी न मान करके व्यवहार में हमारी मानते हुए केवल संसार के उपकार में लगा दे तो उपकार में लगा देंगे वो लगाने का जो भाव है वो हमारे से जो त्याग होता है वो हमारा है। वस्तु हमारी नहीं है। लगाने जो लग जाएगी वो त्याग होता है। त्याग है हमारा उसका संबंध विच्छेद वो संबंध विच्छेद हमारा है। ये वस्तु हमारी नहीं है और परमात्मा के साथ जो संबंध है वो हमारा है। हमारे प्रभु है। जैसे बालक अपनी माँ कहते मेरी माँ है ऐसे मेरी माँ है वो परमात्मा वो हमारे है वो अपने है अपने और ये संसार अपना नहीं है। मैं संसार को अपना माने परमात्मा तो भूल गए। अपना नहीं मानना भी नहीं है भूल गए और कोई गए तो कुछ पता नहीं कहता है परमात्मा पता नहीं है ये संसार हमारा है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सवाया। जिसकी सत्यता से इसी सत्यता दिखती है। जैसे रस्सी की सत्यता से सांप दिखता है सांप तो सत्यता तो है रस्सी की दिखती है सांप में ऐसा है ही नहीं वहां। पर वो सत्यता स्वतंत्रता उस रस्सी में न रहकर सांप में दिखती है। ऐसे परमात्मा में सत्यता है इसमें है ही नहीं सत्यता किसी क्षण में सत्यता नहीं है परंतु सत्यता दिख रही संसार में ही सत्यता दिखता है। प्रत्यक्ष अनुभव है सत्यता इसमें नहीं है नहीं प्रतीत होती है प्रतीत होती है दिख नहीं। इस वास्ते इसको न समझे इसको तो केवल उपकार के लिए केवल दूसरों की सेवा के लिए वो सेवा उसे करे वो सेवा उसे करे वो सेवा उसे करे किसी को अपनाने की चीज नहीं है। सबकी यही है कि सेवा करे तो सेवा की सामग्री केवल केवल सेवा की सामग्री हरे की सेवा करो बस वही सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने में जो त्याग वो हमारा है उसमें जो त्याग है आनंद है वो हमारा है। वो ये ग्रहण करने का आनंद ये हमारा नहीं है। ये धोखा है वहम है ये रहेगा नहीं। साथ में कोई चीज रहेगी नहीं चलेगी नहीं। साथ में कोई चीज भी रहेगी नहीं साथ चलेगी नहीं। क्षण मात्र भी क्षण सब की सब छूटेगी। छूटेगी तो उसका फायदा नहीं हुआ। छोड़ोगे तो निहाल हो जाओगे। छूटेगी उस नहीं मेरे मेरे से कोई कल्याण होता है। सब चीज छूट जाती है सब की सब छूट जाती है। एक धागा ही नहीं रहता अपने पास में पर मेरा फल नहीं होता और त्याग कर दोगे, छोड़ दोगे, दूसरों की सेवा में लगा दोगे तो न्याय हो जाओगे। त्याग हो जाए, त्याग कर दोगे तो त्याग अपने साथ चलेगा। सर जिन चीजों का संबंध विच्छेद है, वो संबंध विच्छेद है, वो बंधने रहेगा। इनका संबंध है वो बांधने वाला है। जड़ चीजें नाशवान होती हुई आपको कुछ तक नहीं करती, इसका संबंध माना है, संबंध टूट जाएगा तो दुख पाएंगे। इनका संबंध छोड़ दिया ज्ञान पाएंगे। वो पीते से त्याग करना होगा। साधु हो जाए तो त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, माँ बाप भाई सुंदरी कुटुंबी त्याग कर दिया, और दूसरा स्थान मानेगा, दूसरा मान लिया, क्या फायदा उसे? इसको छोड़ा उसको पकड़ता, उसको छोड़ा उसको पकड़ दिया। ये तो शरीर में हरेक में पड़ता है। उसको शरीर छोड़ा, मनुष्य शरीर पकड़ दिया, मनुष्य शरीर पर फिर शरीर पकड़ दिया। वो तो वैसे आगे वैसे ना, उसे संबंध विच्छेद कर दिया। गृह में बैठे हैं, गृह में बैठे हुए भी समझ में हमारी चीज नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, संबंध विच्छेद कर दिया, ज्ञान हो गए, बैठे उसी में सब। अभी आप इस मकान में बैठे हैं, आराम इसका दे रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, दरी बिछाई उसे बदला रहे हैं, शीत घाम से रहित हो रहे हैं, सब आराम ले रहे हैं, पर मकान को अपना नहीं समझते हैं। अपना नहीं समझते, यही विद्या तो आपको आती है। अब यही विद्या काम ले ले सब जगह। क्या बाहर से कहते हैं कि मकान हमारा नहीं है? कहते नहीं, परंतु भीतर से जची हुई भीतर है कि ये मकान हमारा नहीं है। ऐसे भीतर की बात जच जाए कि संसार में सब चीज है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी मानो गांव का हद क्या वर्ष है। जैसे गाड़ी पर जाते हैं और नीचे उतर के जलवाते गए, उसे आप गाड़ी मार रहे, मैं भी इसमें हूँ, आपकी मिट्टी कौन से, वो गाड़ी वो हमारी है, वो हमारी है, हमारी कहते हैं, मैं जानते हैं हमारी नहीं है, हम चढ़े हैं इसमें, इसमें आए हैं, इस बात हमारी कहते हैं। छोटे बच्चे कभी याद नहीं करते उम्र भर में यदि सारी गाड़ी में से वो ठेक नष्ट हो गई, वो कहाँ है नहीं है, परवाह ही नहीं, दस होगी तो परवाह नहीं है, तो परवाह नहीं, हमारे मतलब नहीं। अगर इससे संसार में ऐसे मान रहे तो ध्यान हो जाए, रहे तो मौज, नवे दवे तो मौज, नष्ट हो तो मौत, प्रति हमें मतलब क्या है, हमारे साथ संबंध नहीं है। और बात ऐसी है, वास्तव में आपके साथ संबंध नहीं है, आपके साथ संबंध नहीं है, पर इसे मान रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, हमारे साथ समझ नहीं है। तो आज ही मौजूद, आज ही, आज ही, जैसे इस घर में बैठे हैं, इस घर को अपना नहीं मानते, ऐसे जिस घर में रहते हैं उस घर को अपना नहीं मानते। अपना नहीं मानने से क्या खराब करते हैं, क्या इसको नष्ट करते हैं, क्या इसका नाश चाहते हैं? नहीं चाहते, ना नाश करते, इस तरह से हमारा नहीं है। हमारा तो भगवान केवल परमात्मा है, वो हमारे हैं, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये बात सच्ची रहेगी, यही रहेगी। इस शरीर से पहले किस शरीर में थे और किस कुटुंब को अपना माना था, आज याद नहीं है, ऐसे याद ही नहीं लगे। सुपना सो हो जावे सुत कुटुंब धर धाम, जब स्वप्न आ जाए और स्वप्न नींद खुल जाए पर सब रजी हो जाता है। ऐसे स्वप्न हो जाए उसी सत कुटुम्ब धाम हो सचे देव नींद से जब ईश्वर का नाम ये मनुष्य फिर नहीं हुई। ये मनुष्य शरीर में गाँव हो सकता है ये समझ सकते हैं। और प्रत्यक्ष बात है साधु हो जाता है वो बिल्कुल छोड़ जाता है। आप में कोई दूसरे के गोद चला जाता है तो जो गोद चला जाए उसके उन्नति उन्नति उन्नति उन्नति जिससे गया वो शरीर मर जाए स्वधन चला जाए तो परवाह नहीं। जैसे गोद चले गए जिससे अपनी कन्या दूसरे वंश में चली गई इस वंश को याद नहीं करती दादी परदादी होगी वह बूढ़ी माजी हो गई है याद नहीं करते। जो जीते जी ऐसे याद न करे याद ही अपना शरीर है अपना है अपना क्या करवाना है। गाड़ी में जाते ये अपनी गाड़ी है हमारी गाड़ी है ये आपकी गाड़ी है ऐसा हम कहते हैं कहते हुए भी मानते नहीं अपनी। इसी तरह संसार के साथ में रहे ये अटकल तो आती है आपको ये अटकल तो आती है इस अटकल का मैंने हुआ अपनी हो अपनी है सब वैसा वैसा बर्ताव करे तो भीतर से अपने नहीं है। अब आज इनमें बर्ताव करने में ये खराब थोड़ी करते हैं कपड़ा खराब करते नहीं दीवार खराब करते नहीं बीत बत्ती खराब सब ठीक है सब को ठीक सोचते हुए भी अपनी नहीं है। ऐसे संसार में अपनी चीज नहीं है अगर छोड़ जाना पड़ेगा पीछे नाम भी पता नहीं है अगर मैं बात कर पता नहीं कहाँ वो रहे कहाँ ही रहे तो वो अंत ही तो तजेंगे पामर पूर्ण सजे अब हीते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो तजेंगे पामर पूर्ण तजे अब हीते पीछे छोड़ा तो अब अभी से छोड़े अभी से गाड़ी को हमारी कहते हैं ऐसे शरीर को हमारा कहते हैं इस कुटुम्ब को हमारा कहते हैं कोई गौर नहीं परंतु भीतर से नहीं ले चाहिए। लाखों रुपये हो तो मोज है लाखों चले जाए तो मोज है और ये आप में बीती है। रामनारायण जी ने कहा वैसे खेत में काम करते थे पूरी खान में रोटी नहीं ऐसी दशा हुई लाखों रुपये करोड़ों रुपये करे ऐसी अवस्था हुई ये तो सुनाया नहीं सुनाया। और पैसा फिर कुछ नहीं होने कुछ नहीं हुआ ये होता रहता है ये तपाशा है सूर्योदय होता है अस्त हो जाता है अंधेर हो जाता है प्रकाश हो जाता है ये होता रहता है क्या इसमें राजी हो क्या नाराज हो बात इतनी है। आपने कहीं देखा होगा क्योंकि मेरे को कह दिया क्यों नहीं कहा इतनी बात है होता सब में है संयोग भी हो संयोग भी हो और परमात्मा का सदा ही संयोग भी होता ही नहीं कभी होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं कभी वो है हमारे ये संयोग तो हमारे नहीं वियोग तो हमारे नहीं मौज है आनंद है तमाशा है खेल है होता रहता है। कभी देखो निरपक हुए तमाशा, निरपक हो गए तमाशा देखो, निवृत मत हो इससे ना अहंकृत हो भाव बुद्धि के संलिप्त है, अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लिप्त नहीं है, तो भी ये मान लूंगा न अहंकृत न भी देते पाप में कुछ नहीं करेगा, शांत आनंद है आनंद है कोरा आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद प्रत्यक्ष बात है। अपन मोजी मोजी सदा दिवाली संत के आठ उपहरण पहली और पीछे देख है तो ये संत पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा, मोह है मोह, पास सत्य ही मोह सहाया, मोह की सहायता मिलती ऐसे मानते रहे आनंद स्थानी आता है जाता है ये पदार्थ आते हैं जाते हैं जन्मते हैं मरते हैं जाते हैं आते हैं यही होता ही यही में नई बात क्या हुई, कोई मर जा तो नई बात नहीं हुई, जन्म जा तो नई बात नहीं हुई, होता ही है होता रहे अपने मां से अर्धम आनंद रहेगा अर्धम आनंद, लाखों करोड़ों रुपया हो जा तो वही आनंद है, अरबों रुपया हो जा तो आनंद है, ऐसे कोई नहीं होते आनंद है, होने पर भी कोई संबंध नहीं और न होने पर भी कोई संबंध नहीं, होने पर संबंध हो गया भी हरदम आत्मपाश रहेंगे, भगवान की सब चीजें भगवान की मौज मौज है हमारी, दुख दुख है दूसरे का, अब दुख दुख तो अपना मौज मौज दूसरे महाराण महाराण।